چھٹا باب، چند مختلف مسائل۔ اس باب میں وہ متفرق مسائل ذکر کیے جائیں گے جن میں عام طور پر لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ طالبین آخرت کے لیے ان مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جو مسائل کم واقع ہوتے ہیں انہیں مکمل طور پر ہم نے فقہ کی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ نماز میں عمل کرنا۔ عمل قلیل سے نماز باطل نہیں ہوتی، مگر بلا ضرورت نماز کے اندر کوئی عمل کرنا مکروہ ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ سامنے سے گزرنے والے کو ہٹا دے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ سامنے سے گزرنے والے کو ہٹانے کے بارے میں احناف کا مسلک پانچویں باب میں بیان کیا جا چکا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور اس بچھو کو ایک یا دو دفعہ میں مار دے جس کے کاٹنے کا اندیشہ ہو، اگر تین بار ہو جائے گا تو اسے عمل کثیر کہیں گے، اور عمل کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک بھی عمل قلیل سے نماز باطل نہیں ہوتی اور عمل کثیر سے ہو جاتی ہے۔ فقہائے احناف نے عمل کثیر کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ عمل کثیر وہ عمل ہے کہ دیکھنے والا یقین کر لے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ دیکھنے والا پہلے سے واقف نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ جس شخص کے سامنے نیت باندھی ہے وہ تو جانتا ہی ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر ایسا دیکھنے والا اس عمل کے باعث یہ یقین نہ کر سکے تو وہ عمل قلیل ہے۔ شامی نے تین مسلسل حرکات کو عمل کثیر لکھا ہے، رد المحتار جلد ایک صفحہ 583۔ یہ وہی بات ہے جو کہ امام غزالی نے کہی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر جوں اور پسو وغیرہ سے ایزا پہنچے تو انہیں دور کر دے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ احناف یہ کہتے ہیں کہ نماز میں کھٹمل وغیرہ نے اگر کاٹ لیا تو اسے پکڑ کر چھوڑ دے، نماز کے دوران مارنا اچھا نہیں ہے۔ اگر کھٹمل نے ابھی کاٹا نہیں ہے تو اس کے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بے کاٹے پکڑنا بھی مکروہ ہے۔ بحر الرقائق جلد 2 صفحہ 31۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یا خارش ایسی چیز ہے کہ اگر کھجلا نہ جائے تو خشوع باقی نہیں رہے گا، تو کھجا لینا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوں اور پسو کو نماز کے اندر پکڑ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں جوئیں مار دیا کرتے تھے، بعض اوقات ان کے خون کا نشان ان کی انگلیوں پر ہوتا۔ نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جوں پکڑ کر ست کر دو، اگر مار ڈالو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو پکڑ کر سست کر دو پھر پھینک دو۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اسے کچھ نہ کہو، اگر وہ اتنی ایزا دے کہ نماز میں توجہ بٹنے لگے تو اس کو اتنا سست کر دو کہ ایزا نہ دے سکے، اور ایک طرف ڈال دو۔ یہ صورت اجازت کی ہے، ورنہ کمال تو یہ ہے کہ فعل اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو اس سے بھی احتراز کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اکابر اپنے جسم پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں ہٹایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ ہم نفس کو اس کا عادی نہیں بنانا چاہتے۔ میں نے سنا ہے کہ بہت سے فاسق و فاجر لوگ بادشاہوں کے سامنے ایزا پر صبر کرتے ہیں اور جنبش بھی نہیں کرتے، جب جماہی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بہتر ہے۔ اگر نماز میں ٹھیک آ جائے تو دل ہی دل میں الحمدللہ کہہ لے، زبان سے نہ کہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اگر زبان سے الحمدللہ کہا تو نماز ہو جائے گی، لیکن زبان سے کہنا مناسب نہیں ہے۔ نور الیزا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر ڈکار آ جائے تو سر آسمان کی طرف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، چادر لٹک جائے تو برابر نہ کرے، امامہ کے کنارے چادر کے پلو کی طرح ہیں۔ غرض یہ کہ اس طرح کے سب افعال مکروہ ہیں، بلا ضرورت ان میں مشغول ہونا مکروہ ہے۔ جوتوں میں نماز پڑھنا۔ جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ جوتا اگر پاک ہو، یعنی نجاست نہ لگی ہوئی ہو، یا پاک و صاف کر لیا گیا ہو، تو دونوں صورتوں میں اسے پہن کر نماز درست ہے، لیکن کیونکہ اس زمانے میں مساجد میں فرش ہوتا ہے، جوتا پہن کر مسجد میں جانے سے فرش کے گندا ہونے کا احتمال ہے۔ نیز اس میں سوئے ادبی بھی ہے، اس لیے مسجد میں جوتا پہن کر نماز نہ پڑھے۔ رد المحتار جلد 1 صفحہ 615، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگرچہ ان کا نکالنا آسان ہے، موزوں میں نماز پڑھنے کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی کہ ان کا نکالنا مشکل ہے، بلکہ اس قدر نجاست معاف ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مسئلہ کتاب الطہارت کے پہلے باب میں گزر چکا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہی حال پائس تابوں کا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں میں نماز پڑھی، پھر جوتے نکال دیے، لوگوں نے بھی اپنے جوتے نکال دیے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا، لم خلعتم نعالکم، قالوا اراینک خلعت فخلعنا، فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان جبرائیل علیہم السلام آتانی فاخبرنی ان بہما خبت، فاذا اراد أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض وليسل فيهما۔ اور یہ ابو داؤد اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ تم نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ عرض کیا، ہم نے دیکھا کہ آپ نے بھی جوتے اتار دیے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ ان دونوں جوتوں پر نجاست لگی ہوئی ہے، بس جب تم میں سے کوئی مسجد کا قصد کرے تو اپنے جوتے پلٹ کر دیکھ لے، اگر ان پر نجاست ہو تو زمین سے رگڑ دے اور ان میں نماز پڑھ لے۔ ایک بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جوتوں میں نماز پڑھنے والوں کے لیے فضیلت ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے یہ دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے، لیکن ان بزرگ کا یہ ارشاد مبالغے پر مبنی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ دریافت نہیں فرمایا تھا کہ تم نے ترک افضل کیوں کیا، بلکہ دریافت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جوتے اتارنے کا سبب بیان کریں۔ عبداللہ ابن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں کے بغیر بھی نماز پڑھی ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے جوتے پہن کر اور جوتے اتار کر دونوں طرح نماز پڑھی ہے۔ اگر کوئی شخص جوتے اتار کر نماز پڑھنا چاہے تو انہیں دائیں بائیں نہ رکھے، اس سے جگہ تنگ ہوگی اور درمیان سے صف منقطع ہو جائے گی، بلکہ اپنے سامنے رکھ لے، پیچھے بھی نہ رکھے، کیونکہ اس سے دھیان بٹے گا اور دل میں ان کا خیال رہے گا۔ جن لوگوں نے جوتے پہن کر نماز پڑھنے کو افضل کہا ہے، انہوں نے غالباً اسی مفہوم کی رعایت کی ہے کہ جوتے اگر اپنے پاس نہ رہیں تو دل میں تشویش پیدا ہوتی ہے اور خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ سامنے جوتے رکھ کر نماز پڑھنے سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا صلی احدکم فلیجعل نعلیہ بین رجلیہ، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے جوتے اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان رکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے کہا کہ اپنے جوتے اپنی ٹانگوں کے درمیان میں رکھ لو اور کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار کر اپنے بائیں طرف رکھ لیے تھے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے، لیکن اس وقت آپ امام تھے۔ امام کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بائیں طرف رکھ لے، کیونکہ وہ تنہا ہے، اس کے برابر کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ جوتے ٹانگوں کے درمیان میں نہ رکھے کہ دھیان بٹے گا، بلکہ آگے رکھے، اور غالباً حدیث مذکور سے بھی آگے رکھنا ہی مراد ہے۔ حضرت جبیر ابن متعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹانگوں کے بیچ میں جوتے رکھنا بدعت ہے۔ نماز میں تھوکنا، نماز میں تھوکنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، اس لیے کہ تھوکنا ایک فعل قلیل ہے، جب تک تھوکنے سے آواز پیدا نہ ہو اس کو کلام نہیں کہیں گے، اگرچہ حروف کی شکل بنتی بھی نہیں، پھر بھی تھوکنا ایک مکروہ عمل ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ ہاں اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق تھوکا جائے تو فاسد نہیں ہوگی۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی جانب تھوک تھوک دیکھا، انتہائی ناراض ہوئے، پھر اسے کھجور کی ٹہنی سے رگڑ دیا اور فرمایا کہ اعتونی بعبیر فتلخ اثرها بزعفران ثم التفت الینا وقال ایکم یحب ان یبزق فی وجهه فقلنا لا احد قال فان احدکم اذا دخل فی الصلاۃ فان اللہ عز وجل بینه وبین القبلۃ وفی لفظ آخر وجه اللہ تعالی فلا یبزقنا احدکم تلقاء وجهه ولا عن یمینه ولكن عن شماله او تحت قلمه اليسرى فان بدرت بادرت فليبصق في ثوبه وليفعل به هكذا وذلك بعده ببعد. اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. میرے پاس خوشبو لے کر آؤ، چنانچہ تھوک کے نشان پر زعفران لگا دی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے چہرے کے سامنے تھوکا جائے؟ ہم نے عرض کیا کوئی بھی نہیں. آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قبلہ ہوتا ہے. بعض روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے اپنے منہ کے سامنے مت تھوکو، نہ دائیں جانب تھوکو بلکہ بائیں جانب تھوکو. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس کا تعلق مسجد سے نہیں ہے بلکہ جب کسی اور جگہ نماز پڑھ رہا ہو تو بائیں طرف یا نیچے کی جانب تھوک سکتا ہے. مسجد میں تھوکنا اس کے احترام کے منافی ہے. ہاں اگر زیادہ ہی ضرورت پیش آئے تو کپڑے میں تھوک دے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. پاؤں کے نیچے تھوکو، اور اگر کوئی سخت ضرورت پیش آ جائے تو اپنے کپڑے میں تھوک لو اور کپڑے کو اس طرح کر لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے میں تھوک کر مل کر دکھایا. امام کی اقتداء کی صورت. امام کے پیچھے کھڑے ہونے کے سلسلے میں کچھ مسنون اعمال ہیں اور کچھ فرض. مسنون یہ ہے کہ ایک مقتدی ہو تو امام کو اس کے دائیں جانب تھوڑا پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر ایک عورت اقتدا کر رہی ہو تو وہ امام کے پیچھے کھڑی ہو. اگر برابر میں کھڑی ہو گئی تو نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اس سے سنت کی مخالفت لازم آئے گی. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عورتیں اگرچہ محرمات میں سے ہوں، جماعت میں وہ بھی برابر کھڑی نہ ہو، اس سے مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. رد المحتار باب الامامہ جلد 1 صفحہ 535. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. اگر اس کے ساتھ ایک مرد بھی مقتدی ہو تو مرد امام کے برابر میں کھڑا ہو اور عورت پیچھے کھڑی ہو. کوئی شخص صف کے پیچھے کھڑا نہ ہو بلکہ صف میں ملنے کی کوشش کرے. اگر صف میں جگہ نہ ہو تو دوسری صف بنا لے اور پہلی صف میں کسی شخص کو کھینچ کر اپنے پاس کھڑا کر لے. اگرچہ صف میں تنہا کھڑا ہو تو نماز صحیح ہوگی مگر کراہت کے ساتھ ہوگی. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس سلسلے میں احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر صف میں جگہ نہ ملے تو انتظار کرنا چاہیے کہ دوسرا شخص آ جائے. اگر کوئی شخص نہ آئے تو اگلی صف میں سے کسی ایسے شخص کو اپنی صف میں لے آئے جو اس مسئلے سے واقف ہو، اور اگر کوئی شخص نہ ہو تو تنہا نماز پڑھ لے. فقہا کہتے ہیں کہ زمانے میں اس طرح کا عمل نہ کرنا ہی بہتر ہے. رد المحتار باب یفسد الصلاۃ جلد 1 صفحہ 605. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. فرض یہ ہے کہ صف مل رہے، یعنی مقتدی اور امام میں کوئی ایسا رابط ہونا چاہیے جو دونوں کو جمع کرنے والا ہو. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس مسئلے کو فقہی کتابوں میں امام اور مقتدی کے درمیان اتحاد و مکان سے تعبیر کیا جاتا ہے. اگر امام مسجد کے مغربی دیوار کے پاس کھڑا ہو اور مقتدی مشرقی دیوار کے پاس ہو اور درمیان میں صفیں خالی ہوں تو مقتدی کی نماز صحیح ہو جائے گی کیونکہ اتحاد کا امکان پایا گیا. کبیری صفحہ 488. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. چنانچہ اگر وہ دونوں ایک مسجد میں ہوں تو مسجد دونوں کی جامع ہے، اس لیے کہ وہ جمع کرنے کے لیے ہی تعمیر ہوئی ہے. اس صورت میں اتصال صف کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اب صرف یہ ضرورت باقی رہ گئی ہے کہ مقتدی کو امام کی معرفت ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی چھت سے امام کی اقتدا کی ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی چھت پر نماز پڑھی، اس لیے اس کے لیے فقہا شرط لگاتے ہیں کہ چھت پر نماز اس وقت صحیح ہوگی جب مقتدی پر امام کا حال مشتبہ نہ ہو اور اسے امام کے افعال کا علم ہو، خواہ یہ علم روایت سے ہو یا سماعت سے۔ کبیری صفحہ 488 باب الامامت، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر مقتدی مسجد کے صحن میں ہو جو راستے میں واقع ہے، یا امام اور مقتدی دونوں صحرا میں ہوں، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ احناف کے ہاں صحرا کو مسجد کے حکم میں نہیں سمجھا گیا، صحرا میں اگر ایک صف یا زائد کا فاصلہ ہو جائے گا تو پچھلے نمازیوں کی نماز نہ ہوگی۔ رد المختار باب الامامت جلد 1 صفحہ 547، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور دونوں کے درمیان کسی عمارت کی آڑ نہ ہو تو مقتدی کا امام سے اتنا فاصلہ ہونا کافی ہے جتنا تیر پھینکنے والے اور پھینکے گئے تیر میں ہوتا ہے، کیونکہ اس فاصلے سے بھی مقتدی کو امام کے افعال کا علم ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اگر مقتدی مسجد کے دائیں یا بائیں جانب کسی مکان میں ہو اور مکان کا دروازہ مسجد سے لگا ہوا ہو تو اس میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں صفوں کا تسلسل اس مکان کی دیوڑی سے ہو کر صحن تک پہنچ جائے، درمیان میں انقطاع نہ ہو۔ اس صورت میں اس صف میں کھڑے ہوئے شخص کی نماز ہو جائے گی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس طرح کا مکان جس کا دروازہ مسجد سے متصل ہو اور درمیان میں کوئی گزرگاہ وغیرہ نہ ہو تو اسے فنائے مسجد سمجھا جائے گا، اور اتصال صفوف کے بغیر بھی حنفیہ کے یہاں پچھلے مقتدیوں کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ رد المحتار باب الامامت جلد 1 صفحہ 547، اور یہاں مترجم کا یہاں مزید لکھا ہے حاشیے میں کہ درمیانی صفیں چھوڑ کر پیچھے کھڑا ہونا خلاف سنت ہے، صفوف کو متصل کرنا چاہیے اور درمیان میں جگہ نہ چھوڑنا چاہیے۔ رد المحتار جلد 1 صفحہ 533، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور اس شخص کی نماز درست ہوگی جو اس صف کے پیچھے ہے، لیکن آگے والے شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ مختلف عمارتوں کا حال تو یہ ہے جو بیان کیا گیا، کشادہ عمارت اور میدان کا وہی حکم ہے جو جنگل کا ہے۔ مسبوق کا حکم۔ مسبوق وہ شخص ہے جو امام کے ساتھ بعد کی رکعتوں میں آ کر ملے، جن رکعتوں میں وہ امام کے ساتھ آ کر ملتا ہے وہ اس کی شروع نماز ہوتی ہے، اور مسبوق کو چاہیے کہ وہ امام کی موافقت کرے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اسی نماز پر اپنی باقی نماز کو بنا کر لے، فجر میں اپنی نماز کی آخری رکعت میں دعائے قنوت بھی پڑھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نماز فجر میں قنوت پڑھنے کا مسئلہ کتاب الصلاۃ کے پہلے باب میں گزر چکا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر اگرچہ امام کے ساتھ بھی پڑھ لی ہو، اگر امام کے ساتھ کسی قدر قیام مل جائے تو دعائے ابتدا نہ پڑھے، بلکہ اس کے بجائے آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ امام کے سورہ فاتحہ یا سورت پڑھنے کا مسئلہ کتاب الصلاۃ کے پہلے باب میں گزر چکا ہے، البتہ مسبوق کے لیے احناف کے ہاں یہ حکم ہے کہ وہ ان رکعت میں جو سے فوت ہو گئی ہیں اور جنہیں وہ امام کے سلام کے بعد پڑھے گا، الحمد اور سورت دونوں پڑھے۔ الرد المحتار باب الامامت جلد 1 صفحہ 557، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر اگر سورہ فاتحہ ختم ہونے سے پہلے ہی سجدے میں چلا جائے تو یہ دیکھے کہ اگر فاتحہ پوری پڑھی گئی تو قومہ ملے گا یا نہیں، اگر قومہ مل سکتا ہو تو فاتحہ پوری کر دے، ورنہ امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے اور جو کچھ پڑھا ہے اسی کو کافی سمجھے، باقی فاتحہ مسبوق ہونے کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی۔ اگر امام نے رکوع کیا اور مقتدی سورت پڑھ رہا ہے اور اس صورت میں امام کی اتباع کرے اور رکوع میں چلا جائے، اگر امام کو سجدے میں تشہد میں پائے تو تکبیر تحریمہ کہہ کر اسی حالت میں چلا جائے جس حالت میں امام ہو، دوبارہ اللہ اکبر نہ کہے، اس لیے کہ تکبیر میں اصل انتقالات کے لیے ہیں۔ رکوع میں جانا ایک محسوب عمل ہے، اس کی وجہ سے رکعت مل جاتی ہے، اس لیے تکبیر تحریمہ کے بعد اس کی تکبیر بھی کہنی چاہیے، لیکن سجدے میں جانا اور تشہد میں بیٹھنا محسوب عمل نہیں ہے بلکہ امام کی وجہ سے ہے، اگر وہ تنہا ہوتا تو یہ عمل نہ کرتا، اس لیے اس عمل کے لیے دوسری تکبیر بے موقع ہوگی۔ رکعت مسبوق کو اس وقت ملے گی جب وہ امام کے ساتھ پوری اطمینان سے رکوع پا لے گا، اگر مسبوق اچھی طرح رکوع نہ کر پایا تھا کہ امام نے سر اٹھا لیا تو وہ رکعت فوت ہو جائے گی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اطمینان سے رکوع پانے کا معیار یہ ہے کہ ایک تسبیح کے بقدر پا لے، چاہے تسبیح پڑھے یا نہ پڑھے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قضا نمازوں کی ادائیگی۔ جس شخص کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہو اور عصر کا وقت آ گیا ہو تو اسے ظہر کی نماز پہلے پڑھنی چاہیے، اگر اس ترتیب کے خلاف کیا تو نماز صحیح ہوگی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس مسئلے میں احناف کے یہاں ترتیب اور عدم ترتیب کا فرق ہے۔ ایک شخص اگر صاحب ترتیب ہے، یعنی اس کی 6 نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں یا قضا ہوئی ہوں تو اس نے ادا کر لی ہوں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ قضا نماز وقتی نماز سے پہلے پڑھے، ورنہ وقتی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہدایہ باب قضاء الفوائد جلد 1 صفحہ 137۔ البتہ 3 صورتوں میں ترتیب ختم ہو جاتی ہے، پہلا وقتی نماز کا وقت تنگ ہو، دوسرا فوت شدہ نماز یاد نہ رہی ہو، تیسرا 6 نمازیں قضا ہو گئی ہوں۔ ان دونوں صورتوں میں ترتیب باقی نہیں۔ الدر المختار باب قضاء الفوائد جلد 1 صفحہ 680۔ غیر صاحب ترتیب کے لیے اجازت ہے کہ وہ جس طرح چاہے نماز غیر مرتب ادا کرے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن وہ شخص تارک اولا اور شبہ خلاف میں داخل قرار پائے گا، پھر اگر عصر کی جماعت مل جائے تو پہلے عصر پڑھے، بعد میں ظہر کی قضا کرے، کیونکہ ادائے نماز کے لیے جماعت ہی مستحب و افضل ہے۔ اگر وقت اول میں تنہا نماز پڑھ لی پھر جماعت مل گئی تو جماعت میں نماز کے وقت کی نیت کر کے شامل ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ نور الایضاح میں ہے کہ اس صورت میں امام کی اقتداء نفل نماز کی نیت سے کر لے، کیونکہ فرض نماز وہ پہلے ہی ادا کر چکا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں جس نماز کو چاہے گا اس کے وقت میں محسوب فرمائے گا۔ جماعت میں قضاء نماز کی یا نوافل کی نیت کر کے شامل ہونا بھی درست ہے۔ اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تھی، بعد میں ایک اور جماعت مل گئی، اس دوسری جماعت میں بنیت قضاء۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک ایسا شخص نفل نماز کی نیت سے جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، فوت شدہ نمازوں کی قضا صحیح نہیں ہوگی۔ در المختار علی حامش جلد 1 صفحہ 379۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یا بنیت نوافل شامل ہو، کیونکہ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہو چکی ہے، اب اسے دوبارہ ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، جماعت کا ثواب بھی ملنے کا احتمال نہیں رہا کیونکہ وہ پہلے ہی حاصل ہو چکا ہے۔ کپڑوں پر نجاست سے نماز کا اعادہ۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنے کپڑوں پر نجاست دیکھے تو مستحب یہ ہے کہ اس نماز کا اعادہ کر لے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک ایسا شخص کہ احناف کے ہاں کچھ تفصیل ہے۔ نجاست غلیظ میں سے اگر پتلی اور بہنے والی چیز کپڑے یا بدن میں لگ جائے اور اگر پھیلائیں وہ روپے کے برابر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے، اس کو دھوئے بغیر نماز ہو جائے گی، اور اگر روپے سے زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے، اس کے دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اگر نجاست غلیظہ میں سے گاڑھی چیز سے لگ جائے، جیسے پاخانہ اور مرغی وغیرہ کی بیٹ، تو اگر وزن میں 4.5 ماشا یا اس سے کم ہو تو بے دھوئے نماز درست ہے، اور اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو بے دھوئے ہوئے نماز درست نہیں ہے. اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو جس حصے میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے، اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے، بلکہ اس کا دھونا واجب ہے. شرح قدوری جلد 1 صفحہ 280، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. اعادہ لازم نہیں، اگر عین نماز کی حالت میں نجاست نظر آ جائے تو نجس کپڑا الگ کر دے اور نماز مکمل کر لے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بحالت نماز قمیض اتارنا وغیرہ عمل کثیر ہے. عمل کثیر کے بارے میں پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. صورت مذکورہ میں اپنی نماز پوری کر لے، قمیض نہ اتارے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ نجاست اتنی ہو جو مفسد صلات نہیں ہے. عالمگیری جلد 1 صفحہ 102، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. اس باب میں اصل وہ حدیث ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اتارنے کا قصہ مذکور ہے. اس روایت میں یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جوتوں پر لگی ہوئی نجاست کی خبر دی تو آپ نے جوتے اتار کر ایک طرف رکھ دیے اور وہی نماز مکمل کی، اثر نو نماز نہیں پڑی. نماز میں سجدہ سہو، اگر کوئی شخص پہلا تشہد قنوت، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک وتر کے علاوہ کسی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا درست نہیں ہے. صبح کی نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند روز دعائے قنوت پڑھی وہ منسوخ ہے. البتہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو صبح کی نماز میں قنوت پڑھنا درست ہے. الدر المختار جلد 1 صفحہ 626، اگر تیسری رکعت میں دعائے قنوت نہ پڑھی اور رکوع میں چلا جائے تب یاد آئے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے. کبیری باب الوتر، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. یا اور تشہد اول میں درود چھوڑ دے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ احناف کے ہاں تشہد اول کے بعد درود نہیں ہے. اگر اس نے چند الفاظ درود کے زائد پڑھ دیے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا. الدر المختار باب سجود الموج جلد سجود السہو جلد 1 صفحہ 694، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. یا بھول کر کوئی ایسا عمل کرے جو اگر جان بوجھ کر کرتا تو نماز باطل ہو جاتی، یا نماز میں شک ہو کہ اس نے 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی تو وہ یقین کا پہلو اختیار کرے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اگر نماز میں شک ہو گیا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں، اگر یہ شک اتفاق سے ہوا ہو تو پھر سے نماز پڑھے، اور اگر شک کرنے کی عادت ہے اور اگر اکثر ایسا شبہ پڑ جاتا ہے تو دل میں سوچ کر دیکھے کہ دل زیادہ کدھر جاتا ہے، اور زیادہ گمان 3 رکعت پڑھنے کا ہو تو 1 رکعت پڑھ لے. اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہے. اور اگر زیادہ گمان یہی ہے کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو اور رکعت نہ پڑھے اور سجدہ سہو بھی نہ کرے، اور اگر سوچنے کے بعد بھی دونوں طرف برابر خیال رہے، نہ 3 رکعت کی طرف زیادہ گمان جاتا ہے اور نہ 4 کی طرف، تو 3 رکعت ہی سمجھے اور 1 رکعت اور پڑھ لے. لیکن اس صورت میں 3 رکعت پر بیٹھ کر التحیات پڑھے، پھر کھڑا ہو کر 4th رکعت پڑھے اور سجدہ سہو بھی کرے. بحر الرقائق جلد 2 صفحہ 119، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. اور سلام سے پہلے سہو کے سجدے ادا کرے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ احناف کے ہاں سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کر کے پھر بیٹھ کر التحیات اور درود شریف اور دعا پڑھے اور دونوں طرف سلام پھیرے. نور الایزا صفحہ 94، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. اگر بھول جائے تو سلام کے بعد کر لے، اگر قریب ہی یاد آ جائے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اگر نماز میں کوئی شخص سجدہ سہو کرنا بھول گیا اور دونوں طرف سلام پھیر دیا لیکن ابھی مسجد میں ہے اور کوئی ایسا فعل نہیں ہوا ہے جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں، اب بھی اگر سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی. مجمع الانہر جلد 1 صفحہ 192، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. اگر اس نے سلام کے بعد سجدہ کیا اور وضو باقی نہیں رہا تو نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ جب اس نے سجدہ کیا تو گویا سلام کو بھول سے غیر محل میں داخل کر دیا، اس سے نماز پوری نہیں ہوئی اور نماز میں پھر سے مشغول ہو گیا، اس وجہ سے نماز میں بے وضو ہونا واقع ہوا اور پہلا سلام بے محل ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو کے بعد دوسرے سلام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر سجدہ سہو مسجد سے نکلنے کے بعد دیر میں آیا تو اب تدارک کی کوئی شکل نہیں ہے۔ نماز میں وسوسہ۔ نماز کی نیت میں وسوسہ کا سبب یا تو عقل کی خرابی ہے یا شریعت سے ناواقفیت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ غیر اللہ کی اطاعت کرنا، اور قصد و ارادے کے اعتبار سے جیسی اس کی تعظیم ہے ایسی ہی دوسرے کی تعظیم ہے۔ مثلا کسی شخص کے پاس کوئی عالم آئے اور وہ اس کے احترام کے لیے کھڑا ہو، اس موقع پر اگر وہ کھڑے ہونے کی نیت اس طرح کرے کہ نیت کرتا ہوں میں کھڑے ہونے کی عالم و فاضل زید کی آمد کے احترام میں، اس کے علم و فضل کی وجہ سے اس کے آمد کے ساتھ ہی اپنا رخ اس کی طرف کر لے، ظاہر ہے یہ شخص بے وقوف کہلائے گا۔ تعظیم ان الفاظ کا نام نہیں بلکہ وہ قلب کا ایک داعیہ ہے جو عالم کی آمد پر پیدا ہوتا ہے، جس سے تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو تحریک ملتی ہے۔ اگر وہ اس داعیہ کی تحریک پر کھڑا ہوا تو وہ تعظیم کرنے والا ہوگا، بشرطیے کہ وہ صرف تعظیم کے لیے کھڑا ہوا ہو، غفلت میں یا کسی دوسری ضرورت کے لیے نہ کھڑا ہوا ہو۔ چنانچہ نماز کی نیت میں مثلا ظہر کا ہونا ادا اور فرض کی قید امسال امر کے باب میں ایسی ہی شرط ہے جیسے آنے والے کا کھڑا ہونا، اس کی طرف منہ کرنا، کسی داعیے کا نہ ہونا اور اس کھڑے ہونے سے اس کی تعظیم کا قصد کرنا ہے تاکہ واقعے میں اس کا کھڑا ہونا تعظیم کہلائے۔ اب اگر وہ پشت پھیر کر آ جائے یا اس کی آمد پر تھوڑی دیر توقف کرے اور پھر کھڑا ہو تو یہ تعظیم نہیں ہوگی۔ پھر ان صفات کا جن کی وجہ سے آدمی قیام کر رہا ہے معلوم اور مقصود ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ دل میں ان کا استحضار بھی ہو۔ یہ استحضار طول نہیں چاہتا، بلکہ طول اس میں ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ ادا کیے جائیں یا دل میں سوچا جائے جو ان صفات پر دلالت کرتے ہوں۔ نماز کی نیت کا مطلب یہ ہے جو ہم نے بیان کیا، یعنی دل میں تعظیم کا داعیہ ہو اور ان صفات کا استحضار ہو جن کی وجہ سے یہ داعیہ پیدا ہوا ہو۔ جو شخص نماز کی نیت اس طرح پر نہیں سمجھتا وہ گویا نیت ہی کو نہیں سمجھتا، کیونکہ نیت میں صرف یہ بات ہے کہ جب تم نماز کے لیے بلائے گئے کھڑے ہو گئے، اب وسوسہ کرنا جہالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پھر ان صفات مقصودہ اور معلومہ کا اجتماع نفس میں ایک ہی حالت میں ہوتا ہے، ان کے افراد کی تفصیل ذہن میں اس طرح نہیں آتی کہ نفس انہیں دیکھ سکے، ان کے بارے میں سوچ سکے۔ نفس میں کسی چیز کا استحضار ایک الگ چیز ہے اور فکر سے اس کی تفصیل سے واقف ہونا الگ چیز ہے۔ استحضار غفلت اور غیوبت کے منافی ہے، اگرچہ استحضار مفصل طور پر نہ ہو۔ مثلا جو شخص حادث کا علم حاصل کرے تو اسے ایک ہی حالت میں جان لے گا۔